chéri nanga na linganga mingi yo mumuna elanga nanga ya rose na bokaka mai ntango nyonso nalingi yokola na batelaka yo lokola gardien omitungisaka te mama alongolaka ngo basusi ozali chéri nanga nalulaka mingi yo mumuna makanisi manga mpe maba nzobaka na yo bomelanga esika moke na motema mpo na yo mama nasinye yo ma nandimi na sambwa pokamwa te bolingo namitunaka ntango mosusu nzambe eloko yo bolingo euka wandinga yo eloko ekotambwisaka moto mwana mokolo ekipaka te na yo mpo na yo mama nandimi na nkufa singa na kingo e nandimi eyoma namitunaka ntango mosusu nzambe eloko yo bolingo euta wapi na yo eloko ekotambwisaka moto mwana mokolo ekipaka te na yo mpo na yo mama nandimi na kufa singa na kingo e nandimi eyoma usa bango di system my baby bolingo yango euta wapio omonaka soki mobulo ekoti bolingo susi susi butu nyonso nzoto nzoto ekomi kokono o mama e Mateo, yo mumune, bolingo ya mate, matembo, komekatela kokufa. Pesa nyonso, otika ndambote, bikake kabamba. Balola maboko, balola. Yo fugase, binaka malembe. Yo manasa, binaka malembe. Sokyo lembyo, otuna bana okeo. Marina.